amin ko'y puno ng saya. Biglang tumibok itong puso ko, baka ikaw na nga. Ang aming namanara na lagi kong inaasar, na babaeng makasama ko magpakailan. Sana ay iyong mapansin itong puso kong labis na nagmamahal. Pangako kong di ka iiwan, di ka sasaktan. Pagkat ikaw lang ang lag-isa sa puso ko, wala nang iba. At sa'yo ko lang iaalay, wagas na pag-ibig ko para lang sa iyo. Maraming araw na lumipas, ngayon ko lang ito nararamdaman. Mula nang ika'y makilala ko, o aking sana. Sana ay ikaw na ang aking pinapangarap, na babaeng makasama ko kailangan. Sana ay iyong mapansin itong puso kong labis na nagmamahal. Pangako kong di ka iiwan, di ka sasaktan. Pagkat ikaw lang ang nag-iisa sa puso ko, wala nang iba. At sa'yo ko lang iaalay, wagas na pag-ibig ko para lang sa iyo. Sana ay iyong mapansin itong puso kong labis na nagmamahal. Pangako kong di ka iiwan, di ka sasaktan. Pagkat ikaw lang ang nag-iisa sa puso ko, wala nang iba. Sa'yo ko lang iaalay, wagas na pag-ibig ko para lang sa iyo. At sa'yo ko lang iaalay, wagas na pag-ibig ko.